أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسود واذا برنامج كديرات دا جمعها جمع أول بأياد هادهان أوكالك مقشان ورباهنت إسلامي أهئي الفرقان أهلا ببرنامج كوحانو كسو قد بنا موضوع مهم هادو الله أود له دونو تدباتكن وحانو كو إيغي دوننا محو كودن بين كريا دقالك أي ودوه دولة دا فدرالك أي وحسن شاق كود واقي دور شديسي إكدب waxa barnaamijka maanta nagala qayb galaya aqoonyahan Cabdullaahi Ishaq Xasan wa markale iyo diirada jimcaha wa hagaag dhigaystayaal markale waxaanu hawada idin ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu sida hor u dhacba aad ku maqashayeen maanta barnaamijka waxaanu kula fagureyna amaba uu ka jawaabaya halka uu ku dambeyn karayo dagaalka ay wadaan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha si ahana Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay kadib doorashadiisi inta aanan sii falanqeeyaha oo istuudiyaha in la jooga soo dhaweyn wa warbixin aynu ku eegayno sooyaalka hanjabaadihii ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab u jeediyeen madaxweynayaashii soo maray dawladda laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf Axmed hanjabaadahaas oo mid walba ay ahayd al-shabaab waa laga tirtirayaa wadanka waana taariikh mar uun soo martay dalka waxaana soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan kadib hanjabaad Bush sanadkii 2011 CIA-da Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka tirtirayso waxa ay ugu yartay jihadiyiin meel adag oo ka jira Soomaaliya Mille Zanawi ayaa isna sheegay inuu Soomaaliya ka tirtirayo argagixisada Daahsoon oo uu ku fasiray dugsiyada Qur'aanka Kariimka ah Mareykanka iyo Itoobiya waxay Soomaaliya u soo adeegsadeen hoggaamiyo kooxadii u badan kuwii Muqdisho oo hubiye ciidan aad u badan haystay waxay ku hanjabeen inay dalka ka sifeynayaan Islaamiyiinta balse iyagii ayaa laga adkaaday waxaa dabayaa qadii 2004 Nairobi gaar ahaan xero doofaari lagu soo dhisay dawladdi uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed Cabdullaahi ayaa markii la doortay kadib dalbaday 20 kun oo ciidamo shisheeye ah reer galbeedka waxay horay u soo go'aamiyeen in ciidamada Itoobiya ay wadanka ku qabsadaan dawladdaas taasi waxay meesha ka saaraysaa hadallada ay siyaasiyiinta qaar sheegaan ee ah in Itoobiya la daandansaday balse aysan dalka ku soo duulin Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo marar badan wasiir ka soo noqday dawladda federaalka wuxuu xaqiijinayaa in Itoobiya ay xitaa la joogeen Jowhar iyagoo xaaladda qiimeynaya dawladana u sheegaya inaysan baqin oo Itoobiyaan ku dalka soo galayaan markaas 30 Itoobiyaan ay nuugay 30 hor u dhaca Jowhar nuugay laakiin dhigta taagan wali dhigta taagan adduunka marka horta halkaas ay naga soo bilaabeen oo markaaba Jowhar ba wax yar baan la joogay oo fiirinayay xaaladda marka Itoobiya kumeeshaas in yar baa noogu timid haddana marka briefkay nasiinay wuxuu ahaa inaan istifaaci kar marka cabsidu waxay nooga xumayd markii dambe Cabdullaahi Yuusuf tagay shabaabkii noo soo galay shabaabkii noo soo galay iska yimid iyo wadaadadii oo dawladdi Cabdullaahi Yuusuf markuu is asilay way inaannu madax cusub dhisanayna waa la diiday waxa la yiri may waxa tagaysan shirka Jabuuti la tagaysan madaxweynihii xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ku hanjabay inuu xarakada mujaahidiinta al-shabaab hal maalin tirtiri karo isagaska aanu nala dagaalaya waa dad ciyaal ah oo la baxay magaca la yiraahdo al-shabaab waxbana kala garanayn haddii run tacliin lahayn magaalo weyn oo qasimada lixdeed weyn waxay ku dagaalamayaan marka anagu hadlan doono inaan xoog ku muuqno maalin baan ku dhameyn karaa shacabkan u turayna Cabdullaahi waxa uu awoodi waayay in mujaahidiinta uu tirtiro waxaana ay dantu ku kaliftay inuu eedeeyo ciidamada shisheeye horta sanadkii aan iman jiray shan iyo labadii kun iyo shan tii bay ahayd haddii saddex sannadood baa laga joogaa ilaa waaga United Nationsku ciidamada Afrikaanka oo AMISOM la yiraahdo oo haddana tiradii iyo laga rabay ayaan imaan ما هي وحكرة أي صومالي أو قبتين رنتي مجرته سيدي أنو شعلين وأنو دونيني كمان ننهلين دي أنو نقولي إيا عطسي إيا دلالك إيا شوشين مين دي وأنو كلاسة نغنينا reer galbeedka oo ka carooday eedo uu Cabdullaahi u soo jeediyay ciidamada Afrikaanka ah oo ay ka mid yihiin kuwa Itoobiya oo ilaa xamar qabsaday dawladdiisana geeyay ayaa ugu dambeyntii sanadkii 2008 ku amray inuu iscazilo waxaana hadalladii uu baarlamaanka ka hor jeediyay ka mid ahaa waayo dastuur ahaan hadii la dastuur ka qabo la ismaayo oo qoraya weynu hadduu sababtu waxay u tahay inuu sababta ka tago sayd ku meel gaar ah waxa la wareegayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo arinta suuriya arinta dastuurka ma la jeedin haddana ma jeedinayo kala waxa aan muujiyay gudoomiyaha baarlamaanka oo haatan garabkayga taagan baa warqadda u dhiibaya xeelkiina ku wareejin waana in maxkamadeenaya waanu suurad baarlamaanka ii fadhida Sharif Sheikh Ahmed oo garkii laga jaray loona xiray taay ayaa madaxtooyada la fariisiyay sanad kadibna waxa uu eelaamiyay inuu ka adkaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo xaflad mahadcelin ah u qabtay ciidamada shisheeye madaxdooda hadalladiisa waxa ka mid ahaa inuu yiri al-shabaab waa qisamar soo martay Soomaaliya ku faraxsanahay caawa inaan wada cashayno waxaan rabnaa inaan si qalbi ah uga mahadcelino ciidamada AMISOM gaar ahaan Uganda iyo Burundi shabaab waa baxeen maanta maanta waxay noqdeen qiso waxaan rajaynayaa waxa hadda aan ka warameynayna inay sida aan u sheegayna ay u dhacaan ilaahay idinkiisa aad iyo aad aan ku mahadiyaa mar kale kalsoonideena haysatiin shacabka Soomaali dhamaantoodna waa ku faraxsan yihiin joogitaankiina waxaan idin rajaynayaa adinku caafimaad qaba inaad gurigiina ku laabateen shacabka Al-Qaacida maanta meesha ugu daciifsanay joogaan Sharif ayaa xilki ka dhamaaday iyagoo mujaahidiintu sii xoogaysteen Hassan Sheikh ayaa sanadii 2012 isna eelaamiyay dagaal uu sheegay inuu ku tirtirayo mujaahidiinta waa ka adkaanayna waana ka adagnahay waa ka tir badanahay waa ka xoog badanahay waa ka xoola badanahay waa tirsan yihiin maalmaha jirtaankooda Hassan Sheikh ayaa xilki ka dhamaaday isagoo cadeeyay inuusan gaarin hadafkiisi si uu fashilkiisa u qariyana waxa uu halku dhig ka dhigtay qabyaninkeeda dhameystira laakiin xilligaasi wuxuu faa'iiday inuu dhul badan oo dan guud ah iibsaday qaarna siiyay dad kale sababtu si kastaba ha ku timaadee sanadii 2017 waxaa la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isana halkiisa ayuu ka siimisay goodiga iyo dhaarta wuxuu soo xirtay dharka ciidanka kadibna wuxuu sheegay inuu muddo 2 sano gudahood ah dalka uga saaraya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa loo dagaalayo naftiina kaliya ma aha waxaa difaacaysaan wax ka weyn naftiina weyn waxaa difaacaysaan meeqaamka adduunka ku leenahay taliyaal ma ballan ma qaadeen in 2 sano ku horeeyo dalkaan ballan ma qaadeen bal ilaahay ma tahay annaguna ballan waxaan qaadnay aniga ugu horeeyo inaan ciidanka aan ka dhigo waxa ugu horeeya oo aan fiirayno Farmaajo wuxuu xilka ka degay mujaahidiinta oo si awoodeystay dhinac waliba waxaana soo laabtay Hassan Sheikh Hassan waxa uu mujaahidiinta uga soo dhaartay dalka Mareykanka wuxuu sheegay in dagaalkooda aanu dan ugu jirin dawladdiisa balse ay Mareykanku dan ugu jirto taasina ay kalifaysaa inay galaan Soomaali hadaan nahay siyaasad iyo istaraatiijiyad shababka looga takhallusayo oo adag maadaama aan la iimaan weynay anaga waa la fiiriyay xogaa inaan gaagaab isku jiraan la arkay danahoodii marka ka shaqeeyay siyaasadaas jirtay ee military base anaga containment option ma aha isku gubta adiga in la yiraahdo it's not acceptable option anaga aan jecelnahay ma noma laakin it is the interest of the others so interesting in so shaqeeya interest of others wa ina respect greena it's fine wixii dhibaato oo containment policy uu keenana waa ka hadlayna Degrading is good policy, but it's not enough. Waxyar kadib Hassan waxa uu u hadlay sidii Sharif Sheikh Ahmed oo kale wuxuu yiri Al-Shabaab waa taariikh marna soo martay isagoo ka dhigay inuu ba ka adkaaday oo uu dalka ka saaray. Xaraamo dadka Soomaalida inuu sheego nimankaasi waa naga gudbeen waa tageen nimankan waa dhamaadeen waa magaciisi. Walaalayaal, Shabaab waa taariikh, waa history, waa tageen. Taariikh waa tageen. aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday waa tagay waa taariikh dalkan seen yeelina shabaabka bacdi maxaan sameynaynaa شباب دبدي محن سمينينا مامور لسد شرع الدجن محن كورا هذا استابلزيشي كاما الدقناشي واي مددب تاس عن كومشقولو عن كفكرنو ديار قلو قل شيقي تاس عن قلنا حدا madaxweynaha dawladda federaalka ayaa muujiyay cadaawada uu qabo mujaahidiinta darteed inuu u galay wax badan oo lid ku ah diinta islaamka isagoo markaa u qildayay keenista xeerka qowmuloodka iyo usujoodida boqoradii dhimatay ee ingiriiska war nabaddu qofna wax kama biiso qofna ma disho qofna ma dhaqaala tirto qofna ma karaama tirto laakin colaadda waa ku dilay waa ku karaama tiray nimaadan bar yeelay inaad baryay midaadan magan u noqolay inaad magan u noqonay midaadan kaalmo weydiisan lahayn inaad weydiisanay midaadan isku ra'yi ahayn oo xumaan iyo qaab darro iyo walax alle iyo islaamku aan raali ka ahayn weligiis ku dhex jirayaad maciin bide aad kaalmo u doonanay maadaama ay fashilmeen shisheeyihii hanjabayay 15 sano ka hor dowladihii isxig xigeen ay ku fadhiixoobeen goodigoodii ayaa waxaa la isweydiin karayaa waxa uu ku dambeyn karo goodiga iyo dagaalka uu Xasan Sheekh Muuse kado u garaacayo waxaaga inta aynu ku dhaafno warbixintaasi oo ka soo bilowday hanjabaada Bush ku keentay Milles Zanawi ilaa madaxweynayaashii ugu dambeeyay ee soo maray dawladda federaalka Xasan oo ugu dambeynayo markana waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahanka martida ku aha barnaamijka maanta Cabdullaahi Sheekh Xasan Cabdullaahi ee warbixinta waad la socotay madaxweyne walba oo soo mara dawladda federaalka waxa uu ku hanjabayay in xarakada mujaahidiinta Shabaab laga tirtirayo wadanka waxay qarkood sheegayeen si isku mid ah in mujaahidiintu ay yihiin taariikh laga soo gudbay oo mar uun soo martay dalka waaqacan haatan dabcan uu muuqdaa iyadoo dulucduna ay tahay mowduuca halka uu ku dambeyn karayo dagaalka maanta taagan waxaan ugu horeyn jeclahay inaan ku weydiiyo aan ka soo bilowno Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu sheegay in mujaahidiinta uu ka adkaanayo oo laga sifeynayo wadanka maxaa markaas ku kalifay Cabdullaahi maxaase uga hirgalay bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa mawalaahu ba'du marka hore الله سبحانه وتعالى ayaan u mahadcelinaya marka kale idaacada al-furqaan ayaan u mahadcelinaya dadaalka ay wadaan ay bulshada ay u hayaan iyo baraarujinta iyo in bulshada la fahamsiyo waxa xaqiiqda ah iyo waaqiceeda iyo waxa u fiican iyo waxa u liito ku xunba marka hore intaan su'aashaada galin waxaan rabaa in waxa fiican qofka inuu ogaado maadigiisi hore ama taariikhdiisi hore si uu ugu dhiso waqtiga hadda joogo waxay dhahaan qofkaanan ogeyn taariikhdiisii hore waqtiga hadda joogo wax ma qabsan karo inaan waqtiga hadda joogo wax qabsanayno mustaqbalka wax ma qabsan karo wax yar oo kooban anoon waqti badan qaadanayn waxa hore u jiray shirac dheer oo hadda uu darafi ay matalayaan ay Soomaali joogan oo xaq ibaadul u dhaxeeyo muslimi gaal u dhaxeeyo shirac mar hor soo bilowdu ahaa anbiyo iyo dhinaca kale jabaabir ka soo jeeda haddana anbiyaadii kuwii dhaxlay iyo wuxuu dhaxmaraya iyo ardadii ibliis mujaahidiinta iyo darafta kala badu waxay kalmatalayaan muslimiinti oo soo jiray maxaa la yiraahdaa min nabi aadam ilaa hadda iyo gaaladii soo bilowday mar dambe ibliis soo bedelay ilaa hadda dabcan farqiga u dhaxay waxay tahay muslimiinta iyaga isma bedbedelaan ilaa min laga soo bilaabo nabi aadam ilaa hadda allah la caabudo kitaab alleh hanu wax kuntaa may leeyihiin laakiin wax isbedbedela waa gaaladii ama dhanka kale darafka kale baadilka oo marba shaati soo gashta maadaama shaatiyadu socon laayaa marka hadda heerka ugu dambeeyay marayaan waa dimuqraadiyad hadaan u soo noqdo hanjabaada iyo ay jeediyaan madaxda dawladda Soomaara min 2004 tii Cabdullaahi Yuusufkii la doortay ilaa hadda muddo 18 sano si maraysa ama 19 sano ilaa 2003 la galay waxa ka horeeyay hanjabaada hore oo anbiyaada loo soo jeediyay oo in la tirtiraya ah dabcan wixii ka hirgalay la yaqaan quraanka iyo sunnada ba iyo siirkii ay maxaa la yiraahdaa culimada muslimiinta soo guuriyeen baa lagaga dhargay hanjabaadii wali way socotaa markii hore Cabdullaahi Yuusuf aan ka bilaabo Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ahaa nin camiil ah oo Itoobiya ay horay u soo maxaa la yiraahdaa ugu adeegay ugu shaqeysan jirtay oo ilaa xilligi dawladda siyaad bare isagoo noocaas ah Itoobiya taangigeedi uu ku yimid Muqdisho xilliga dabcan ninkii joogay labada daraf hadaan ka warano mujaahidiinta iyo maxaa la yiraahdaa waagaasay khibradooda intay la ekayd iyo tabartoodii iyo isku aadanaantoodii iyo cadowga hadda isbarbar dhigno aada wax u kala weyn ahaayeen. Dowladda Cabdulla Yuusuf dowladdu waxay ahayd Itoobiyaan aada u tiro badan ay taageerayeen, isagana maleeshiyaad tiro badan oo uu kala yimid Puntland oo askar dhisan ah uu la yimid. Waxaa kaloo jiray hogaamiye kooxeedyo maleeshiyaad tiro badan oo muddo 16 sano waddanka markaa qasay, oo ay maxkamadihii ka adkaadeen oo maxkamadihiina dee waqtiga uusan ku simin maxaa la yidhahdaa nimanka maleeshiyaadka ilaa dhaqan celiyo muddo kooban leh waddanka ay haysteen. Maleeshiyaadkii oo diyaarsan oo shalay wax dhacay oo muddo 6 bilood naf xoogaha ku dhacay inkimaash ama qarsoodi oo wax dhici waayo ciil hayay, waxaasna ciidan u noqdeen Cabdulla Yuusuf. Wuxuu haystay ciidan Itoobiyaana oo aada u tiro badan, kuna lamaanan yihiin ciidan badan oo Soomaali ah oo Itoobiyaanka soo tababaray Soomaalida aada u taqaan oo koobi amxaar loo bixiyey. Oo aan ognahay dhowr nooc inay isugu jireen dad iyagoo ogol la waday, dad la siray oo waxbarasho lagu siray, nooc walba isugu jiray la wade. Marka ciidan Itoobiyaana aada u tiro badan iyo kuwo ku lamaanan Itoobiya soo tababarto koobi amxaar Allah, iyo ciidankii uu Puntland kala yimid oo ciidan u dhisan ahaayo muddo uu asaga maamulay, iyo maleeshiyaadkii hogaamiye kooxeedyada maxkamadihii ay gacmaroojiyeen oo iyagana ciil qabay, intaasuu haystay. Macdaalika marka ciidan badan bay ahaayeen. Haa, ciidan aada u badan ay ahaayeen. Oo hadalladii dhex Cabdulla Yuusuf oo la xasuusto waxaa ka mid ah inuu yiri hal maalin waa kusoo gabagabayn karnaa mujaahidiinta. Dabcan waa hadal lagu qoslo. Wuxuu yiri hal maalin waa kusoo gabagabayn karnaa, laakiin waxaan u tureynaa shacabka. Qof walbo oo Soomaali ah oo ku noolaa Muqdisho xilliga uu ogyahay Cabdulla Yuusuf inuu u turay shacab in kale. Waa la garanayaa wixii dhacay geysteen bakaaro ay malaayiin hal maalin ka dhaceen, maxaa la yidhaahdaa wixii ummada ay xasuuqeen Itoobiyaan wixii gowraca, xataa culimadii tabliiqa ha dhihin shacabkii laamiyada maray habar waaye ilmo wixii dhaafeen ma leh. Marka maadaama intaasoo awooda ay wateen, muxuu ku dambeeyey marka iyaga masiirkoodii, maadaama ay sheegayeen inay wax tirtirayaan masiirkoodii ka waran? Qof walba og yahay halkay ku dambeeyeen. Maxaa la yidhaahdaa waa la wada xasuustaa. Markii ugu dambeysay waa tii iscasi lagu qasbay isagoo raba. Dabcan Cabdulla Yuusuf ninkii yaqaanaa yaqaana Puntland doorasho inta lagaga adkaaday, ninkii ka adkaaday uu xoog u sheegtay. Cabdulla Yuusuf inta laga adkaado muusan sabri lahayn, laakiin doorashadiiba lama gaarin ka hor iscasi la yiri, taasoo ku tusaysa waddanka gumaysiga uu ku jiro. Hadafkiinu waa xaqiijin waaye, bal wuxuu ka degay xilka iscasi lagu qasbay. Mujaahidiintii intii kasii xoog badan ka nidaamsan ayuu xilka ka degay, iyo Itoobiya dabacday oo kululaatay. Mata Itoobiyaanka waatay bilowgii hore isfidiyeen markii waddanka ay soo galayeen, qaabkeebay marka ay ku baxeen? Itoobiyaanka bixidooda maraaxil ahayd horta sida muuqatkoodii ilaa raaskambooniya tagan. Markii dambe maxaa ku dhacay? Kiskis aa loo soo cunayay badanaa. Waxay iyaga ku adkaysteen Muqdisho, Muqdishana meesha ugu ba'naayda ku baabeen ahayd Muqdisho ahayd. Markii dambe Ilaahay wuxuu qadaray meelihii kale iska soo aruuriyaan, laakiin Muqdisho waxay uga baxeen si nidaam darro ah, oo lugti ay ka bilaabeen Muqdisho ilaa ay ku tageen xuduud beenaadka. Waa arrintaasoo la wada ogyahoo caan ah, oo wixii kamiin loo galo, wixii aysan istaagaynin iska wixii ka dhintaa ka dhintaana ay lug uga baxeen oo waddanka weli si aad duleysan ah. Yaa history noqday marka, ama taariikh noqday waatii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ay dhahayeen nimankan jihaadiyiinta ah waa taariikh uun waddanka mar soo martay? Maanta yaa taariikh ah, dowladdiisi yaa taariikh ah, mujaahidiinta waxay noqdeenba lambar culus oo aan dhaqaaqaynin oo Soomaaliya loo aqoonsayhii noqdeen. Baynama uu Cabdulla Yuusuf isagii nawaab la ogaa, oo xataa waxaa loo diiday inuu Soomaali ku noolaado, waxaa loo maxaa masaafuriyey Yemen. Yemen waa tuu ku dhinto asaga taariikh ku noqday taariikh xumada. Qofka markii ay ku dhacdo khaatumo xumo ama musiibo, waxa ugu daran in janaasadeeda dadkii ugu xumaa ay kugu tukadaan. Madaxyadii dabadhilifka ahaa iyo mihiigo Kristan ahaa inuu janaasadeeda imaado, taasaaba waxay tahayba calaamad xun. Ilaahay naga badbaadiye. Marka waa taariikh caan oo la og yahay isaga taariikha. Maanta mujaahidiinta waxay waaqic ah, asagana taariikh waya. Cabdulla Yuusuf haddaan halka uga baxno, Shariif Sheekh Axmed ayaa xigay, kama hadlayno Shariifka iyo taariikhdiisii iyo qaabkii uu ku yimid iyo Mareykanka iyo halkay iskala jaanqaadeen, waa qiso dheer. Laakiin warbixinta waxaa ku jirtay ama qaabku barnaamijka u socdo tasalsulkiisa markaan eegno, inuu yiri Al-Shabaab waa qiso mar uuna soo martay, oo waxa uuba ka dhigay muddadii uu joogay in lagaba adkaaday. Ka waran marka maxaa Shariifka laftigiisa ku kalifayay arintaas, inteesa la ekaa dadaalkii uu la yimid si uu u xaqiijiyo hadafkiisa? Hadalkaa wuxuu isoo xusiyay warbixintii ku jiray in oo نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قريش هذا كور كتير أبتر واي ودبر قاي مركا وسنة ذي هرئ أم بإلا هذا هيان شريفنا وحول لها إذا ماذا عم يسوي حلي جسالة سو بذي هرت مركو قريش لابو ومدى صوماليات حوغها إن كستو دبدن ببرارجين لكن وتشويش على قفري تقال كنت أسوأ ذا محوق دحي علماء أسوأ بضن وشريف استعمالي حسن هذا تقال فكري أن كسو كرديو لي لكن ولو قهري حلقي شريف وي بلابت علماء أسوأ بضن على سوك عيو مركا تقال فكري أه حلقي سآذو أبلوضي أمي صوم نوال سوك ردي إذا ما بضن ومحالي إذا أما الديقان أما إذا ما بضن وقرتي رقي إتوبي لدريرين قار كمدة ولقو أي ciidda badan oo loo soo toobaro Itoobiya iyo Uganda imeela badan ciidamo lagu soo toobare weey marka Shariif maadaama awoodaas qudhiisa uu la yimid maxay noqotay natiijadiisi maadaama uu dhahayay al shabaab waa qiso yaa qiso ahmad Shariif wixii marka ka dambeeyay dagaal fikir hala yimaado abood badan hala yimaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala asu ku gidi dhagartiisa xiligiisi iyo xiligi ay mujaahidiinta bedeleen taktikada dagaalka Shariif marka nin wuxuu noqday حتى قال لي أن حقودي احترام كوي على رينو أن دور شكله حتى لو سهلين مركا شريف أستجع هذا تاريخ نقضه أخذ كي كبحي وتهي شريف كهذا هالقص وقصو جذبنا وتي وحجي حسن شق محمود كهذا مدحوينها حسن أو سي آر دي ده مدحدي ده كم ذاها حسن وحقو قديس مركز كهن جبي إن حركة مجاهدين تاع الشباب وكسفين يو ودنك waxuu ahaa nin soo joogay ka shaqeynaya hay'ad sirdoon ka waran markay isaga hanjabaadiisi maxaa uga hirgalay maxuu ma taqana ka bedelay dagaalkii socday Shariif iyo Cabdullaahi ay kaga horeeyeen Xasan marka asagana feerin awoodi uu lahaa Xasan xiligiisii Turkiga oo xiliga Shariif yimid wadanka laakiin aanan military ahaan aad u soo faragashanayn markii hore dhinacyo kale ku ekaa ay Xasan aad u falgaleen ciidan badan aa loo toobaray waxyaabo ugu liita oo Xasan sameeyay xilliga waxa kamid wax badan oo ka sii liita uu sameeyay laakiin waxyaabo ugu horeeyo kamid waxa kamid in dekada Turkiga lagu wareejiyay Turkiga ayadoo hormarin ugu cudur daaranaysa ay ummadii dekada ka shaqeynaysay oo tirada badnayd ay soo eriyeen marka dadka la soo eriyay hadaf badan laga lahaa ma aha le dekada Turkiga lahaata ma aha hadafka inta uu ka fogaa ahdaaf kale jirtay dadkii la soo eriyay wixii daaha waa gooni wixii tahriibayn waa gooni inta kale markii ay xamar muddo joogeen shaqo la'aan ku dhacday waa la ciidameeyay Turkiga ciidameeyay Xasan loo ciidameeyay inta dhan waxa laga rabaa in mujaahidiinta lagu jibiyo Mareykanka duqeynti way sii badiyeen dagaalkan oo fikrigana culimada suugi ay si calan ah u dhahan qaar kood in nin Ingiriis ah oo argixisla dirarka u qaabilsan maxaa la dadka u qaabilsan kamida uu ku dhahay nimankan cruise missiles ma ku jibin karnay fikirku ma atkola dagaalantaan marka xiligiisi dhanka fikirkan aad u soo badatay dadkii la ciidameeyay la qaldayn xiligiisi aad u soo badatay waxyaaba Xasan waxa uu ka mid ahay xiligiisi oo madaxda hore kaga duwana in dawladda xiligiisa laga saaray kumeel gaarka la soo kulmay Obama iyo kii Ingiriiska xukumeeyay ee boqoradii Manlowid baqtiday waxa dhaw la kulmay marka Xasan xiligiisi waxyaabo badan gaalad u toofiiriyeen marka maxay ku dambeysay dawladdiisi markaas dawladdiisi waxay ku dambeysay horta isagii in halis uu galo dhowr mar oo saddex mar oo Muqdisho ah oo loo geeyay lawo mar madaxtooyada iyo markii hotel Al Jazeera ee hadalkii ciyaalnimada uu ka hadlay xataa ay ku dhaandaan jiseen aqtiga keyatiga ahayd buug haddana buug u dhahay marka marna waa markii uu marka u soo aaday maxaa la yiraahdaa uu soo baxay oo kamin wadada ku gal xataa ay gaalada ku canaanteen maxaalisa isku gelisay la yiri dab taas laftigeeda wareysi dhawaan ay la yeelatay The Guardian ayuu ku cadeeyay inuu marko halis ku galay aad iyo aad waliba marka waxay noqotay in asagiiba ay mujaahidiinta ay beegsadaan oo isagoo dabcan aanan nin xurriyad haysto meeshu roo mari kara aan ahayno nin Uganda is ay ilaalinayaan ay ka wardiinayaan sida maalmeed sida Xamse uu dhahay naag oo aan muslim ahayn oo in inna wardiis dhahay marka nin ay Uganda is wardiinayaan oo asaga ba maxaa la yiraahdaa dadkiisi laga qarinayo saa u siisiganaa inuu noqdo oo asaga ba hoygiisa loogu tagay marka isaga unbay ku noqotay wixii hanjabaada uu sheegay sidii waagii horeba u dhici jirtay ilaa nabiga ilaa hadda dhici jirtay hanjabaadiisa isaga unbay ku noqotay Xasan Sheekh markaas kadib waxa la doortay Febraayo 2017 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay ra'iisul wasaare u soo noqday waliba shirkii Kampala Accord aad u soo caan baxay markii Uganda ay ku qasbeen inuu iska cajilo ra'iisul wasaaraha kolkii ay isqabteen Shariif Sheekh Axmed Farmaajo isaguna wuxuu ka mid ahaa madaxweynayaashii ugu hanjabaada badnaa ee inta badan dharka tuutaha ayuu xiran jiray meelaha uu ka soo dhaaran jiray waxa ka mid ahaa xariiha ciidamada oo kale iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye intaba bal qiimaha dhankiisa Farmaajo iyo waxa hanjabaadaasi ku dhalinayay maxay ka ahayd hanjabaadu raggii horeba way hanjabeenay adiguna ku biirmiyay ahayd mise awood buu isku hayay sida aan sheegayba horta waxaa socota silsilad kala jirto oo uu shaydaan soo waday oo ah maxaa la yiraahdaa sidii uu reer Quraysheed u galay dagaalkii Badr inni jaaru lakum silsiladaas ay socota dagaalama marka shaydaanka isu soo ekeysay ninkii odaygii qabiileed reer Quraysh yiri qabiilkayga aniga boo idan daba taagana silsiladii ilaa hadda socoto waa la siraa nimankan marka shaydaan ha ka dhaadhiciyo awooda ay maxaa la yiraahdaa gaalo u balan qaadayso ha ku sirmaan maya gaalada botos ha u dhahdo adan ku kaalmeyn doona nimanka waa gabagabeynaysa silsiladii siritaanka iyaga socoto marka ninkan waxa kaloo dhiirigelinaya nin Mareykanka is dhahay marka asaga hanjabaadiisa sariixaysi ahayd oo laba sano adanka ku xoreyna iyo hadalo badan uu yiri oo san ka fiirsanin dabcanna ninka garaad kale ama aqliga leh hadalku dhahay uu ka fiirsadaa marka kulligood waxaad fahmaysaa inaysan ka fiirsan hadalladii dhahayaan oo garaadliyada ay ka siman yihiin Farmaajo abuudiisi hadaan feerino maxaa la yiraahdaa xilligi wuxuu sameeyay ciidamadan dad badan oo arday ahaan inta loo qaaday ama shaqo kale inay qabanayaan ama koob aduun ay laanaysan tala yiri la qalday oo Eritrea laga riday iyo meelo badan qaar la yiri qarada qadara lidin karida oo baar dheer laga ridayna waa jirtaa qaar soo goostay idacadaha ka hadlaya dhageysanayba marka qadar iyo baar dheer ma aqaan wax isu geeyay waa aaday xilligiisi wax u badatay in dad la ciidamay darbijiifkii oo kale ka mid ah dadku ciidamaynay waa wuxuu sameeyay waxyaabaha ugu liita ee qaab walba ciidanka uu ku heli karo dhaartiisii labadii sano ahayd maxaa ka hirgalay wax uun ma ka xaqiijiyay waxaa ka hirgalay inuu shaydaan ku yiri inni bari lakum inni ara ma la tarawna inuu ku yiri ka hirgalay inuu shaydaan ka bari noqday oo isaga ay ku noqotay markii dambe laakiin ciidamada ayuu eedeeyay oo wuxuu yiri balanti waad iga baxdeen laba sano ayaan dalka ku xoreynaynaa baad dhahdeen Al-Shabaab balanti waad ka baxdeen buu yiri ciidanka eedas ma qabatay mise isaga qabtaa ciidanka eeda isaga ugu horeey qabtaa kulli way qabanay laakiin isaga lambar 1 ah oo ciidanka waa dad la amro inkastoo saraakiisha qudhoodu ay dhahayeen waa ballan waan ka xoreynaynaa inkastoo ay cod dheer waliba ku dhahayeen dabcan waxay dhahaan carabta idaa kaan rabbul bayti bidufi daariba fashiimatu ahli albayti kullihim raqsu haduu madaxweynihii uu beenta diyaar u yahay askartana waa kasii daranta waa laga sugayaa marka dabcan waa dhashoodii waa kuwii la barbaarinay waxa askarta la sheegayo iyo Farmaajo kulli hal meel ka soo biicabeen waa wuxuu Mareykan iyo gaalo soo toobarto wax u soo sheegtay marka kullina shaydaanki uu wada sirayaa oo maxaa inni jaaru lakum kulli uu wada taala guusha way aaba badan tahay guuldaradan waa gablana la yiri in guuldarada qof walba qof kale uu ka eedo way hay qaybaha dambe ayaan ku dhownahay Farmaajo kadib waxaa soo laabtay Xasan Sheekh Maxamuud adiguna aad sheegtay isagana dabcan uu warbaahinta u sheegay in 4 mar uu ka badbaaday falal isku day dil ah oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay doonaysay inay ku khaarajiso hadda wuxuu sheegay in uu haddana tirtirayo mujaahidiinta si la mid ah sidii Shariifka uu yiri Al-Shabaab waa qiso isagana Mareykanka ayuu ka yiri Al-Shabaab waa qiso waa taariikh waa ay dhamaadeen ka waran maxaa Xasan Sheekh uu ku tashanayaa oo ka duwan awoodii uu horey u lahaa sax mar labaad uu soo noqday dabcan gaalada marba qof cusub inay ka daashaad moodaa Xasan way soo celiyeen laakiin nimankan horta tabartood ma ku socdaan macnaha rabitaankood ma ku socdaan nimankan marka hore qofka markuu rabitaankii ku socdo oo uu daraaseyn karaa arrimihii hore jabka kaaga soo gaaray ma ku sii taagnaanay mise waa ka leexanay waa markuu rabitaankii ku socdo inta murashaxiinta ah ee loo ogolaanay inay maxaa la sharaxdo oo madaxnimo u tartanto dhammaan waa dad iyaga u taskiyaysan kii qabtaba shaqadoodu qaban doona bis hadhow marka dowladaha ay ku kala xiran yihiin iyo si uga lacag badnaada baa lagu kala doortaa moogii laakiin dhammaan ninkii murashaxnimo loo ogolaadaba waa nin diyaarsan marka horta niman amarkooda ku socda ma aha xasan dagaalkan kama leexan karo xataa haduu fii qaraarati nafsi uu og yahay inuu dagaalkan faa'iido lahayn horta ma ka leexan karo waa nin la amro waana isagaaba qirtay waxaad ka fahmaysaa qofka markii uu rabo inuu waddan masiirkiisa uu ka hadlo waddan uu isaga madax ka yahay waxaa la rabay dadweynihii madaxdu ahaa isoo dhex jooga waddankii jooga inuu waxyaabaha waddanka masiiriga u ah inuu ka hadlo laakiin inaad Mareykan u duusho markii ugu horreysaba safaro badan uu galay waxaan ka mid ahaa Mareykan meel uu aaday Mareykan isoo jooga u soo hanjabay shabaab marka taas waxay ku tusay dad uu iska gaday inay jiraan dadu amarkooda ku socdo waana la ogyahay markii ugu horreysa la doortay cid ugu horreysa la kulmay intuu sabo waddan ka bixin waa la yaqaanaa hadalkaas laakiin xasan warbixintana ku jiray dabcan adigana waxbaad ka soo qaadatay maxay tahay micnaha uu xambaarsanaan karayo si cad oo aan ka leexleexad lahayn ayuu u yiri al-shabaab dagaalka aan la gelayno wax dan ah nooguma jiro laakiin wuxuu dan ugu jiraa Mareykanka warkaas ka war wallaahi waa war weyn qofkii wax fahmi karo ku fahmayo hadalkaas dadkaas waxay hadalka waxay ka fahmi karaan horta waana la ogyahay oo dagaalka Soomaali ka socda cid hoggaaminaysa Mareykan aslan ba xasan xataa duusan qiran lahayn waaqicabana tusaya wuu qirtay wuxuu sheegay inuu dagaalka Mareykan Soomaali ka socda Mareykan dan ugu yahay suu farmaajihii ka horeeyay uu yiri Washington aan ka difaacayna kulli hadalkoodu waa isleeyahay waa dareemaysaa marka waxaad fahmaysaa in dagaalkan ay ku qasban yihiin dan Mareykan danteena ah waa taa marka maadaama xasan uu yiri danta Mareykanka ayaan ka dhex aragnay dagaalka danta Mareykanka maxay tahay ee Soomaaliya danta Mareykanka ee Soomaaliya laba nooc ah horta dan dhaqaale way jirtaa oo gumeysi oo dhaqaale ah laakiin waa laga horeeyaa dan oga weynaa jirto Iblis ku wado danta Mareykanka ka wado ummada in diinteeda laga fogeeyo marba hadii diinteeda laga fogeeyo dhaqaaladeeda dhiibayso xataa ma aha in waddanka laga mararaayo ayadii Mareykanka waddanku soo dhaweeyneyso marka danta Mareykanka waxa weeye in ummadan la dhaqan bedelo kadibna dhaqaayraadkeeda la gurto oo qorta idil isu geliyo ayda isku mashquuliyo ay danta Mareykanka wada shaqeeyaan we marka in loo dhinto ka waran xasan yeelkadiis laakiin in dad kale ay u dhintaan ama jufooyin ay u baabaan iyadoo loo cadeeyay oo la yiri danta Mareykanka ayaan ka dhex aragnay dagaalka danta Mareykanka jufooyin ma u dhiman karaan wiil dhalinyaro ah oo loo cadeeyay ma u dhiman karaya maxaa ka horeeyay muxuu ka faa'iideeyaa bismillaah wallahi waa horta waa arin aad looga xumaado warka waa war aan aad uga naxo qof walba damiir leena uu ka naxay nuqdadaas waa nuqdo muhiim ah in la baraarujiyo u baahan in ummad Soomaaliyeed jufooyin qabaa'il Soomaaliyeed ka tirsan ay u baaba'aan dana dad kale waa arin aad looga xumaado waxaan ognahay hadda ka hor qisa dhacday oo dad sagaashmeedii ahayd dad wadaado meel joogay waxa dad u qaybinayeen raashin marka raashinkii waagi hore oday dhaqameedyo oo qaab darana qaybin jiray markaasa afar jeebliyaal niman la dhiijir ayaga badana qaadin jiray waxay siin jireen in yaray dadka siin jireen wadaadadii markay meesha tageen raashinkii si cadaalad ah u qaybiyeen odayaashu waxay dhayn dadkii la mid tihiin soo safta wax yar kadib wadaadadii waxay arkeen dadkii ku banaan baxay waa la yaa war dadkan cadaalad u sameeyay maxaa dhacay nin oday ahaayo markaas dhex joogay wuxuu ku yiri nimanyo laba mid wuxuu yiri afar jeebliyaashii aad qadiseen oo aad dhahdeen maxaa la yiraahdaa dadkaad la siman tihiin ummaddan soo kicisa ummaddan caamo wax magarad waay waa la soo kiciyey ninkii aad la sinteen oo shalay ku tumanayay aad oga heeliseen idinku soo kiciyey marka laba mid idinka sameeya ama ilaahay raali geliyo cadaaladda ku sii wada ama laakiin dadka hadda inaa raali gelisaan rabtaan odayaashan iska qanciya ninkan asaga qaday markuu wixii asaga waayey wuxuu kaaga dhigay inaa adi weysay marka dabcan adaa la raa inuu indhahaaga furnaado odayaashi kale fiican oo beelaha isku jiran ay arintaas waana ognahay odayaal badan inay dadaal bixinayaan in dadaalka isii kordhiyaan way xasan marka maxaa awoodiisii hore hadda ka duwan oo uu haystaa markii hore ciidamada afrikaana ayaa u dagaalamayay diyaarado way joogeen waxbay turturayeen oo waad la socotaa maxaa marka cusub oo xasan uu leeyahay al-shabaab waa taariikh muxuu u leeyahay maxaa u soo kordhay bismillaah horta nin daciifa oo jilcay badanaa dadka maxaa la yiraa dagaal markii la soo yimaado qofka daciifka aad u booteeya inta wuxuu isleeyahay dagaalka ka baaqdo marka xasan waa inay tabarta ka sii dhamaanayso oo og laba sano hadda loo qabtay atmis ay ku baxayso atmisna way fahamtay dagaalka socda inuu dan ugu jirin naftooda u baqeen oo iyaga is ilaaliya atmis way fikirtay hadduu xasan fikiri doonay haddii kale dagaalkan maraykanka inuu dhiig ma ka daadanayo oo uu kaa fogaaday inay mujaahidiinta marmar raadsadaan ma ogiye asagii dagaalka ma imaado marka atmis dagaalkii oga hartay hadda nafal caari wuxuu galay inuu qabaailka qaar hubeeyo alxamdulilah qabaail badan waa diideen marka waa xilliga ugu tabarta darnaa marka maxaa tusaale ah hadda dagaalku muddo dhowr bilood ayuu socdaa 7 bilood qiyaastii tusaale waxaa usoo qaadan karnaa horta hadal uu waaligii shabeelada dhexe sheegay aada u muhiim ah uu yiri dad badanoo aan xamar ku la'ayn banaanka noo soo baxo ilaahay banaanka noo keene marka waxaa sahlanaatay in shabaab ugaarsadaan maxaa la yidhaahdaa nimankan ilaa la yiri maxaa la yidhahdaa 100 maalmood ugu dambeysay 100 sarkaal ah la dilay saraakiishooda qaar qiranaya in saraakiisha miino nag looga dhigay dabageed ugu dambeeyay uu qiranayay in maxaa la yidhaahdaa xaas iyo la galay amiin jeeso uu dhahayay dagaalka aadan yabaala maraynay waxaan noo dib maray meeshii aan kasoo bilownay baash ka socotaa marka waxaad fahmaysaa in tabardarida is-eedidda iyo in hadda dhexdooda isgalaan qabiil qabiil ha isku galaan oo la yidhaahdo qabaail qaaraa la hubeynayaa oo ay tagtay waa tahay hadda dagaalka socda ciidan badan ayaa xasan sheekh uu ka qeybgeliyey xataa booliiska muqdisho qaar ka mid a ayaad arkaysay in ay ka mid ahaayeen askartii lagu dilay dagaalkii hilowla gaab dadka arrimahan u dhundaloola waxay sheegayaan in ciidanka ee xasan keedka u noqon kara ay yihiin oo keliya inta hadda laga keenay eritrea ka waran kuwaasi maxay u qaban karayaan bismillah kuwa eritrea horta waxay isoo xasuusinayaan aan dib u noqde ciidan xilligii cabdulahi yuusuf la qaaday oo 2008 in ahayd aan filayo dhammaadkeed soomaaliya la keenay ciidanka etoobiyaanka waaga ay tobar jireen koobi amxaara lahi jiro kuwa difco horaa jiray laakiin difca dambe waxaa jiray la yiri manxa jaamacadeeda idin soo baxay waa laidin qaaday oo awa laga rido xerooyin ciidan la geeyey kuwan iyagana qaab kale lagu qaado waxaa la yiri maxaa la yirahda waxaad world cupka qadar ka dhacay ataad ilaalinaysaan oo dabcan dadaan hubaysnayn la baarayo un dhankaas iska shabahaan siridaas waxay kaloo iska shabahaan ciidanka markii imaanayeen oo ciidankii 2008 aada ciidan u niijabsanay ahaayeen oo markii lugaa lagaga soo bilaabay maxaa la yidhahdaa xuduud beenaadka wadada inta lasoo socday marba waxaa goosanayay kamayn ay ku dhacayeen waxna waa laga dilay waxna waa goosanayeen intii kale muqdisho markii la keenay inta badanna way goosatay ciidanka waxay leh ka soo haray leanna kuwoodiiba waa la siray kuwanna sidii ku socdaan sida muuqato ciidan la waday kun ka badan la dilay aada loo soo rafaadiyey hooyooyinkood ay ku oynayeen wadooyinka oo la yaqaano dhacdooyin caana muqdisho ay banaanbaxyo samayn jireen xasan uu hadda keenay iyagoo aada u niijabsan ilaa hadda la wardiyeynayo hadda xataa la sheegayo maxaa la muqdisho uu dhex yaalo warar ah inay mar walba fakadaan oo maxaa la yidhahda xabada laga dawrido haa habeenkii marba askari u baxsanayo marka waa ciidan aada u niijabsan si walboo loola dhaqmo hadda ciidan muraal hayo haddiiba dagaal la geliyo hub loo dhiibo ciidan kale yaaci doono waay marka ciidan aada xoog ku qabsatay dagaal inay ku galaan lagama sugo waa wax un bini aadanka caqligiisa waa wax aan dhici karin qof aanan dagaal diyaar u ahayn oo muraal ahaan aan diyaar u ahayn oo aad khaladay oo haddan intaasoo sano gumaysi kusoo jiray oo hooyadii maxaa la yidhahdaa laga qariyey marka waxaa isleeyahay ciidanka wax faa'iida uma keeni doonaan wayahay dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waran iyadu dowladda federaalka way isbedbedelaysay marba madaxweyne imaanayay systemka mar waxaa la dhahayay waa kumeelgaar mar kumeelgaarkii ayaa laga saaray mar federaalism mar dimuqraadiyadii ayaa la xoojiyey mar federaalka iyo dowladda ayaa isheysta ra-iisul wasaareyaal ayaa la bedelayay dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waran iyagu xilligii hore intaasoo madaxweyne ayaa u hanjabtay buush ka soo bilow mille zanaawi kusoo xiji cabdullaahi yuusuf ilaa iyo maanta dhankooda ka waran xilligaas maraaxishaas iyo maanta yay xoog badan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankeeda haddaa ka waran oo shiraaca dhanka kale ah dhanka muslimiinta matalaya ama xaqa ay bilaabatay ilaa hadda hal mowqifay ku taagantahay adduunkan kitaabka ilaah ka talinaya weli ismay bedelin taasi ku aasaasantay ilaa haddana ku celcelisaa dabcanna afcaasheeda aan ka aragnaa marka waxaad fahmaysaa qur-aanka markaa la aqriyo حق هلا الغشة لكن بعض الكودوين كسوا على جمعية وبعض الكودوين كسوا بدينهن محالي هذا لكن وضد إله سبحانه وتعالى مر نورك ولا مفرد على قريعة نورك أما حق أما دينك صحراء أما صراط هل وعبره مفرد على قريعة وهل شيء أنس بتبدلين بينما بعض الكظلمات لقعبره مع سبل لقعبره ودوين بدن مركا حركة وضدي يكون بلابتي كتاعي أنت هرت أنك ما بدي إذا أنكاس لأن ما كاس إيش كوبت بدلة إيش كوبت بدلين هذا كهذا الأنك أبود إيوه وحن قياس هنا أندري مكرنا واقع كم وقت واجه هرسي مركي حتى لوك بلارن هي ست حركة ذا سيسم بلشد وده حكي لأني هذا بلشد وده حدش سيدي واجه سلوك كلسونا قرصور كذا سكدر إن هذا لوك كلسوية إلا أن أرجني إن لقى إيمانه يو وضم هذا فك فوق قلبتك أنت لقى إيمانه محكمة هذا الله صوح وكون تغير مارك واحد فهم إيسا إن بلشذي إيا قبائل كي واحد ما أنت داقال لما يوا قبائل اللي يري كتابك اللي إذنك محيقو أنا إذنك أسي منا هاي الدفاع مارك قبائل كتاب اللي قدر رأي وآن وحكا للرهين الدنيا كالا لقصو حرق لنين كتاب اللي قدقال وكتابك اللي مكا لحيقو نمان كاكا دادكو الشركو وعانا يو بادنا داد أمانا يلو كربا وقف كان قف وشير دتك وشيرك أجاو عنا صاحب بدل لا ودد أمانة يأون كي جل إعلام كلو كجل مالك لما وجي أصير شرو أجاو عندكم ما جلو مجاهدين تلاقيهم حيسقوا عند لطلية وحد أرك يسانين أجاسة وهلا يا ده هي مجاهدين إلى يقولوا إذا غرور إذا قاضي وانينية مركا ضياشة الحمد لله مركا أرك المواقف تودي هذا القاضي ويجا بسلاه ده هيوي أجا هريان وأجا محلي دجالك dad badan ha dad badan oo horeeyana isleedahay ba maxaalayda qabaailkii guud ahaan iyo bulshada wax dhanba is dhaxgalayna xarakadii hadii la dhaw dhanka maamulka dhanka garsoorka dhanka dacwada dhanki wax barashada dhinac walba in is dhaxgalayn waxa kale oo kaaga daran amaliyadkeedii way sii bateen ciidankeedii uu ka nidaamsan yahay hatta hada gaalada way qirsan tahay gaalada way qirsan tahay in sidii hore ay ka awood badan yihiin al shabaab maxaalay ilaada nidaam ahaan ciidan ahaan dhinac walba dawladnimada xarakada dadkeedana u nidaamsan yihiin fowdo ma aha lama dhahay laba boolis laba xisb asagasha ama ciidan xarakada meel isku qabsada lama dhahayo waa dad nidaamsan baynama xaq ay yihiin kulli qabi qabil u kala qaybsan yihiin marka dadka dawladdeedii imaamulkeed waa u dhisan yahay oo u nidaamsan yahay bulshadana maxaalay ilaada waxay ku haystaan amni iyo nabad iyo cadaalad ay ku haystaan marka waxa isleeyahay waagii loo hanjabi jiray iyo hadda haday abood badan tahay waagii loo hanjabi jiray iyo hadda haday khibrad badan tahay waa tahay marka su'aashii aanu ku soo bilownay ee barnaamijka ayaan ku soo gabagabeynaynaa waa su'aasha ugu dambeysa maxay ku dambeynaysa hanjabaadda xasan sheekh iyo dagaalka uu wado bismillaah harta waxa isleeyahay nin mabaadi asaga aaminsan yahay wato maxaa la yiraahdaa lehna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku caabudaya inin mabaadi ummada kala wata oo aanan daacad u ahayn hadana dabcan dagaalku isku meel kuma dhamaanayo waa la ogyahay mid kale dagaaladii hore dad badan ku sirmay jufooyin leh oo leh ganacsato leh oo nooc walba leh wax ceeb ka raacayn waa la ogyahay laga yaabo ilaa hadda inay mar walba ay soo xasuustaan ay dhahan maxaa arintaas ku geliyay marka dagaalkan suu ku dhamaan doono de sheedana dadu soo siro wax u soo sheegay mareekan dadu soo siray ad mareekan booskii sheedankii uu matalaya arday sheedan waay mareekan dadu soo siro dagaal soo gali oo dabcan sidii kaabul ka sameey uu ku sameyn doono ka tagi doono oo garabkooda ka bixi doono marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala dad ku kalsoon way jiraan oo yiri anaga allah ku kalsoonahay iyagana allay balan ka sugayaan marka waxaan leeyahay dagaalka marka meesha ku dhamaanayo ninkii yiri maxaa la yiraahdaa ninkii la soo yiri inni jaaru lakum maxaa la yiraahdaa iyo nin la yiri alladiina imkana fi rada aqamu salata kalihiin ilaahi subxaanahu wa ta'aala markuu ka soo waramay qoomamkii hore la halaagay diinta ka hortagay qoom uu wax laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro fircoon markaasuu yiri oo gaaladii quraashad la hadlay akufaarukum khayrun min ulaaikum am lakum bara'atun fi zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir waxaan ognahay xasanad wuxuu dhahay anaga ka awood badan ka tiro badan ka xoolo badan dabcan waxaas waxa lagu faana ma ah tiro badni iyo qof ku faanay hada aragto waa qof wixii kala soo waayay marka am yaquluna nahnu jami'u muntasir sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amr marka insha Allah ta'ala waxa leeyahay dagaalkaanu iska cadahay ummadii Soomaaliyeed marka qocidaad garab siinayso waxaad ka fiirisa war Soomaaliya yidan ugu jirtaa war Soomaaliya yaa madax banaanideeda ka talinaya yaa aakhira ahaan Soomaaliya u roon wariya Soomaali diin la rabo yaa fasaad la rabo yaa gumeysi ku xiraya fiir marka talaabo qaadayso cidaad garab siinayso qaabkaas ku dhis aad baad u mahadsantahay dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynaynay halka uu ku dambeyn karayo ee dagaalka ee dawladda federaalka iyo shisheeyuhu ay wadaan waxaan naga qayb galay oo mahadiyaha ka gaadho aanu leenahay aqoonyahanna Cabdullaahi Sheekh Xasan tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون